Tak, rozbieranie choinki to wielka trauma, pisze pan Sławek. Może wszyscy usiądą w koło i z udziałem psychologa zastanowią się, co ich spotkało. Może zaśpiewają wspólnie piosenkę, albo zrobią postanowienia na cały rok. Może, panie Sławku, chociaż nie wiem, czy warto zatrzymywać się na takim refleksyjnym nastroju. Pani Ania na przykład pisze, chałupce pana Wojtka są porywające. I życzy, przepraszam, to pani Magda, która życzy też szczęścia w nowym roku dla całej redakcji. Dziękujemy pani Magdo. To jeszcze nie koniec tanecznych popisów. Po 18 będzie więcej. A pani Anna tym razem pisze, dobrze wiedzieć, że każdy pewnie zmaga się ze stresem związanym z nieuchronnym powrotem do pracy. Ale to przecież minie, pyta. Pewnie, że minie. Tym bardziej, że zaczyna się karnawał. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i koniecznie czarny metalik. Nadal marzysz o nowym samochodzie? Przyjdź na drzwi otwarte 10 i 11 stycznia do salonu Volkswagena i kup wszechstronnego Tiguana z rabatem do 19 tysięcy złotych w ofercie Last Minute. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Spełnij swoje marzenia podczas drzwi otwartych. Volkswagen. Das Auto. Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz w Orange dla firm na wszystkich prowadzących firmy czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfon Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Cena nie uwzględnia opłaty za utrzymanie łącza. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 stycznia, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po tygodniu policja i straż pożarna przerywają poszukiwania 12-letniego Pawła, młodszego z braci z Mokobodów. Ciało starszego znaleziono w piątek. Ukraińskie władze ograniczają komunikację z Donbasem. Autobusy nie kursują na terenach opanowanych przez separatystów. Ma 33 metry wysokości, jest nową atrakcją turystyczną Grudziądza. Za chwilę o odbudowanej średniowiecznej wieży. Na początek jednak austriackie Bischofshofen. Kamil Stoch jako jedyny z Polaków awansował do serii finałowej ostatniego konkursu turnieju czterech skoczni. W pierwszej uzyskał 126,5 metra i zajmuje 13 miejsce. Największym zaskoczeniem była porażka Piotra Żyły, który uległ Rosjaninowi i zajął 33. pozycję. Wiem, w sumie to w tych skokach było, ale nie chcę o nich gadać, nie chcę mi się za bardzo ich pamiętać, bo to były złe skoki. Po pierwszej serii skoków prowadzi Austriak Michael Heubeck, drugi jest jego rodak, lider turnieju Stefan Kraft, a trzeci Japończyk Noriaki Kasai. Trwa druga seria. Kolejne informacje. Kończy się akcja poszukiwania drugiego z nastolatków z Mokobut na Mazowszu. Kolejny dzień pracy nurków nie przyniósł rezultatu. W piątek w Liwcu nurkowie znaleźli ciało 15-letniego Marcina. 3 lata młodszego Pawła wciąż nie odnaleziono. Od jutra akcja nie będzie już prowadzona na taką skalę jak do tej pory, mówi Waldemar Rostek z Siedleckiej Straży Pożarnej. Naprawdę został spenetrowany ogromny obszar rzeki Liwiec. No niestety nie ma rezultatów takich, jakbyśmy chcieli. W tej chwili już tylko i wyłącznie będą działania prowadzone w zakresie patrolowania z brzegu przez lokalną OSP oraz oczywiście łódź motorowa od nas ze straży z Siedlec będzie również co jakiś czas patrolowała koryto rzeki. Strażacy przyznają, że ciało drugiego z zaginionych braci o tej porze roku będzie bardzo trudno odnaleźć. Woda jest bardzo zimna, mniej więcej ma około 0 stopni, która zanim ciało może płynąć na wierzch, to jest dosyć długi czas. Gdzieś to mogło się zaczepić jakieś konary drzewa pod wodą. Bracia zaginęli 29 grudnia. Według różnych relacji mieli odwiedzić kuzyna albo pójść na ślizgawkę. Na początku poszukiwania zaangażowanych było kilkuset strażaków i policjantów. Od dziś w Donbasie przestaje działać komunikacja autobusowa z resztą Ukrainy. Decyzję taką ukraińskie władze podjęły z obawy o zdrowie, a nawet życie pasażerów. Państwowa Inspekcja do Spraw Bezpieczeństwa Transportu w Kijowie poinformowała, że zawiesza linie autobusowe do przystanków, które znajdują się na terytorium operacji antyterrorystycznej. Nie ma już zatem połączeń z Ługańskiem, Donieckiem i Mariupolem. Z kolei na zajętym przez Rosję Krymie przez najbliższe 3 lata nie będą obowiązywały rosyjskie normy na produkty spożywcze. Do takiej decyzji zmusił lokalne władze brak artykułów, które spełniałyby te kryteria. W wyniku decyzji krymskich władz na rynek półwyspu będą dopuszczane towary nieposiadające rosyjskich certyfikatów oraz etykietek w języku rosyjskim. Jednocześnie zniesiono do roku 2018 obowiązek certyfikacji produktów żywnościowych przez miejscowe organy kontrolne. Decyzje te zostały podyktowane ogromnymi brakami towarów, które nie docierają na Krym z Federacji Rosyjskiej. Mówił o tym Polskiemu Radiu Aleksander Jankowski, krymski dziennikarz, który został zmuszony do opuszczenia półwyspu po rosyjskiej inwazji. Nie mogą przywieźć w dostatecznym ilości. Oni nie mogą dostarczyć na Krym towarów w odpowiedniej ilości. To oczywiście wpływa na ceny, które są w sklepach. Odbija się także na dostępności produktów. Przed rosyjską inwazją Krym był w ogromnym stopniu zależny od dostaw z Ukrainy. Oprócz produktów spożywczych, Krym był zaopatrywany z Ukrainy także w wodę oraz elektryczność. Krzysztof Renik, Kijów, Polskie Radio. Jest nową atrakcją turystyczną w województwie kujawsko-pomorskim. Mowa o odbudowanej, potężnej, średniowiecznej wieży, jedynej pozostałości po Zamku Krzyżackim w Grudziądzu. Klimek ma 33 metry wysokości, jest najwyższym punktem miasta, mówi przewodnik Piotr Łukiewski. Była to wieża obronna oraz wieża obserwacyjno-sygnalizacyjna. W tej wieży przetrzymywany był w pobicie pod Grunwaldem Mikołaj Zryńska, skazany później przez Krzyżaków na karę śmierci. Oraz w tej wieży, jak mówią stare kroniki, przetrzymywane były panie skazane w grudziąckich procesach czarownic. Budowla była remontowana przez kilka lat. Dzisiaj turyści mogli ją obejrzeć w całej okazałości. Do pokonania mają 129 stromych schodów. Podoba nam się, zobaczymy na razie. Spróbujemy wejść, czy damy radę. Teraz to już trochę prezentuje się, już okazale. Tak na Polskę to jednak jakiś tam nowy zabytek jakiś mamy. Korzystamy, że jest ładna pogoda, że będą ładne widoki. Dlatego też przyszliśmy. Wieżę z XIV wieku zniszczyli Niemcy w 1945 roku. Jej odbudowa kosztowała ponad 6 milionów złotych. To był serwis Trójki. Zapowiada się mroźna noc na wschodzie i południowym wschodzie, na Podlasiu nawet do minus 17 stopni, na Podhalu i w Beskidach do minus 18, na Lubelszczyźnie do minus 16. W centrum będzie minus 7 do minus 10, na zachodzie od minus 3 do minus 1. Śnieg pojawi się dopiero rano na krańcach zachodnich, a w ciągu dnia śnieg i śnieg z deszczem padać będzie już w całym kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. worship, but then my chance to get to heaven slim. Oh, I used to worry about the future, but then I threw my caution to the wind. I had no reason to be carefree, no, no, no, until I took a trip to the other side of town. Yeah, yeah, yeah. You know I heard that boogie rhythm. Hey, I had no choice but to get down, down, down, down, dance. Woo! Nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance. Got candy in my ears tonight, baby. Ooh, I feel the thunder, see the lightning. I know this anger's heaven sent. So hell-bent. Hey, hey, it's just an instant gut reaction that I get. I know I've never ever felt like this before. I don't know what to do, but then that's nothing new. Stuck between hell and high water, I need a cure to make it through. Hey, dancing, nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance. Hey, got candy in my ears tonight, baby. Just since you know that you can go much faster, I know the paper's talking real so cheap. Hey, I've got this voodoo child ingrained on me. I'm gonna use my power to ascend. You know I've got this funny gift to use, such that there's no wellness. I was born to rock and bound to last. You never see my feet, cause I'm moving so fast. Dancing, hey, nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm gone. Just dance, hey, got candy in my ears tonight, baby. Michał Jakobik za konsoletą, Marcin Gutowski przy mikrofonie. 9 minut po 18 to jest mocno specjalna świąteczna audycja w Trójce. Dziś zastanawiamy się nad tym, jakie niespodzianki przyniesie rozpoczęty niedawno rok. Tak sobie siedzimy i myślimy, czym tu państwa zaskoczyć. I co by było, gdyby, dajmy na to, lista przebojów programu trzeciego była nadawana nie w piątkowy wieczór, a na przykład w środę w południe. Ja to bym się cieszył. Marek Niedźwiecki. W piątek o 17.15, kiedy wychodzę na listę, to jest najgorsza pora do jechania. I zawsze mam stres, że mogę nie zdążyć. Ostatnio jechałem półtorej godziny, no ale to było przed świętami. Ale rzeczywiście ten piątek jest dosyć parszywym dniem do jeżdżenia po Warszawie. Więc gdyby to przenieść na jakieś godziny ranne, bardzo proszę. No ale co na to Kuba? No Kuba ma tam czas wtedy o 12. Ale ja nie mam czasu. Kuba Strzyczkowski. Nie, no błagam, no. Nie, nie, nie, nie, coś nie czuję tego, naprawdę, sorry. Kuba się na pewno nie zgodził. Halina Wachowicz, zwana Czarną Heleną. Nie wierzę w to. Nie no, jeżeli lista i nie przeze mnie prowadzona, to bardzo proszę, może być nawet w środę o 12, absolutnie mi to nie przeszkadza. Ale scenariusz polegający na tym, że ja w piątek mam 3 godziny po 19? Tak, bo skoro lista byłaby o 12 w środę, na pana spadłby obowiązek poprowadzenia tych 3 godzin w piątek. No, z tego rozumiem, że to taka nieoczekiwana zamiana miejsc musiałaby nastąpić. No to jest bardzo ryzykowny pomysł. Kłopot z piątkiem jest, bo ja po audycji piątkowej z tej zazwyczaj jestem wykończony, odwożony w aparacie tlenowym i z kroplówką do domu. I w związku z tym perspektywa następnych jeszcze 3 godzin pracy jest... no, abstrakcyjna i mordercza. Ja wolę piątkowe popołudnie. Nie, to chyba też nie byłby dobry pomysł. Nie wiedziałabym, co z nim zrobić. Czarno to widzę. Bardzo czarno to widzę. Szczerze powiedziawszy... Nie wiem, ale... W środę do południa... Kłopot może polegać na tym, że jedna godzina to troszkę mało jak na prezentację wszystkich piosenek. No, lista jest dla słuchaczy. To dla kogo wtedy? No niby dla tych tam biur i podwórka, to powtórka z rozrywki jest właściwie. Nie, no Kasia, katastrofa. To jest bardzo zły pomysł. Nie, ja myślę, że to wtedy by się zachwiała równowaga jakaś we wszechświecie. Aż tak? Ale wiesz co, może słuchaczom by się to spodobało, może by brali sobie wolne środy, odpoczywaliby trochę w środku tygodnia. Wiesz, tak chcesz mieć protest przed radiem, to niech tak będzie, że lista będzie w środę o 12. Naprawdę? Protest? Chciałoby się państwu? Michał z Zaszyby na przykład mówi, że lista w środowe południe wcale by mu nie przeszkadzała. To może to nie taki zły pomysł. Co państwo sądzą? Proszę pisać na marcin.gutowski@polskieradio.pl lub wysyłać krótkie wiadomości tekstowe pod numer 71335. Środowe południe już jutro, w południe. Proszę się spodziewać listy i głosu Marka Niedźwieckiego. No chyba, że właśnie będzie się przygotowywał na jakąś karnawałową imprezę. To by musiało być coś bardzo smutnego i długiego, dlatego że ja nie lubię karnawału, nie lubię tańczyć, nie lubię się bawić, nie lubię Sylwestra i właściwie uciekam od takich rzeczy. No, ale strzelając, niech by to był na przykład utwór Petera Framptona, który gra While My Guitar Gently Weeps, i to też dla mnie może być fajny utwór na karnawał. No pewnie, bo przecież coś do przytulania też musi być. We'll be right back. to Peter Frampton od Marka Niedźwieckiego do przytulania. A tymczasem właśnie w tej sprawie pisze pan Adam. Przestałem się przejmować tym, że z choinki opadły wszystkie igły. Teraz bez większych obaw mogę ją przytulić na pożegnanie. Z kolei pan Filip donosi, że od 3 lat ma tę samą choinkę i to wcale nie sztuczną. Nie wyrzucam swojego drzewka jak inni. Pisze i załącza fotografię rozebranej, ale nie z bombek, a z igieł choinki. No, może to jest jakiś pomysł na to, żeby została ona z nami na dłużej. A my teraz właśnie o tym. A ze mną pan doktor Marcin Zych z Ogrodu Botanicznego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Co zrobić, żeby ten świąteczny klimat jednak zachować? Żeby tej rozpaczy, tego smutku rozstania z choinką, żeby go jakoś odsunąć, żeby mu zapobiec? No oczywiście najlepiej byłoby taką choinkę uratować. Proszę o konkretne wskazówki. A konkretna wskazówka jest jedna. Należy o tym myśleć, zanim w ogóle zaczniemy planowanie zakupu choinki. Bo... No teraz trochę późno już. No, jeżeli ktoś przez przypadek albo może rozmyślnie wybrał właściwą choinkę, no to ma szansę. Natomiast oczywiście cięte już uratować się niestety nie da, choć istnieją oczywiście techniki sadzonkowania i różne inne sprytne sztuczki ogrodnicze, to przy dużym drzewku jest to absolutnie nie do przeprowadzenia. Gdyby spróbować, to co trzeba by zrobić? Motywacja jest duża, no, gra jest warta świeczki, nawet jeśli ryzyko spore. No, może ryzyko ogromne, ale przede wszystkim ogromne fundusze, które należałoby w to zainwestować, bo przy skali choinki same zbudowanie takiego tunelu, w którym zapewnilibyśmy odpowiednią temperaturę, wilgotność i parametry, to byłoby dosyć kosztowne. A jeszcze myślę, że jednak mimo wszystko utrzymanie takiej rośliny przy życiu i doprowadzenie do jej pełnego ukorzenienia byłoby bardzo, bardzo trudne. Ale co trzeba by zrobić? No, myślę, że trzeba by ją potraktować trochę podobnie jak takie rośliny, czy takie fragmenty roślin, które się standardowo w szkółkach ukorzenia. No, traktuje się je odpowiednimi hormonami roślinnymi bardzo często, a następnie takie właśnie odcinki pędów wtyka się w odpowiednie podłoże. Na ogół jest to po prostu wilgotny piasek, ale cała sztuka polega na tym, żeby zapewnić tym roślinom odpowiednie parametry atmosfery, można by powiedzieć. Tak naprawdę bardzo dużą wilgotność, no bo rośliny pobierając wodę z podłoża, no a w tym wypadku mówimy o roślinie, która systemu korzeniowego nie ma po prostu, bo został odcięty. Również tę wodę tracą w procesie transpiracji. No i oczywiście ta utrata wody to jest właśnie jeden z najważniejszych problemów i największych zagrożeń, które nasze choinki tak naprawdę spotykają. I co, nawilżacze powietrza, kurtyny wodne, co? Wręcz powiedziałbym polietylenowe namioty, w których wilgotność jest około 100%. Gdzie coś takiego można dostać? No w sklepach ogrodniczych oczywiście, ale to jest kwestia skali, prawda? Te sterydy, te hormony, którymi trzeba choinkę naszprycować, na oficjalnym rynku też można je dostać bez problemu? Tak, oczywiście. To są takie dosyć standardowo wykorzystywane hormony roślinne w szkółkarstwie, w ogrodnictwie, które na przykład stymulują i przyspieszają proces wytwarzania korzeni. Też pędów, no w zależności oczywiście jaką mieszankę i jaki skład sobie zażyczymy i otrzymamy. Żadnych efektów ubocznych nie będzie niepożądanych, bo ja na przykład do swojej choinki jestem bardzo przywiązany i nie chciałbym, żeby coś złego jej się stało. Raczej nie sądzę. Ze świerka czy też z jodły dębu z całą pewnością nie zrobimy, więc tutaj kłopotu nie ma. No pytanie tylko, czy rzeczywiście to by się udało. Ja mówiąc szczerze jestem bardzo sceptyczny i tutaj raczej niestety sugerowałbym zrobić ładnego zdjęcia, wykonanie ładnej fotografii i taką pamiątkę. Natomiast nieco więcej powodzenia może być w przypadku drzew, które kupimy z bryłą korzeniową. Ale znowu tutaj tak naprawdę na rynku możemy spotkać co najmniej dwie różne szkoły. Bardzo często, no, zwłaszcza tacy sprzedawcy, którzy chcą szybki efekt przy jednocześnie minimalizowaniu kosztów, robią rzecz, która później utrudnia utrzymanie takiej choinki, a mianowicie po prostu wykopują niewielkie drzewka z niewielką, zwykle bardzo minimalną bryłą korzeniową i po prostu przesadzają je do doniczek tuż przed sprzedażą. To jest dosyć łatwo sprawdzić, bo jeżeli podniesiemy taką choinkę i zobaczymy, że tam jest więcej piasku, ta bryła korzeniowa w ogóle nie przypomina bryły korzeniowej, no to znaczy, że pewnie mieliśmy z takim procederem do czynienia. A jak taką choinkę uratować? Przy bardzo dobrej sytuacji, kiedy trafimy na takie niezbyt duże drzewko, które zachowało jeszcze sporą część tej bryły korzeniowej, szansa może być. Natomiast cały widz, można by powiedzieć, polega na tym, żeby taka choinka zbyt długo nie stała w domu. No i tu oczywiście mamy konflikt pomiędzy tym. No właśnie, ona wstać w domu powinna, wręcz musi, no to o to chodzi. Trochę musi, ale zbyt długo nie może. I to jest właśnie ten podstawowy konflikt, który tak naprawdę dotyczy właściwie każdego rodzaju drzewka. A gdyby jej okno otwierać? To ja bym raczej sugerował taką chłodną szklarnię, bo tutaj znowu takie zmiany temperatury, ciepło, zimno mogą niezbyt dobrze na nią wpłynąć. Czyli zabudować balkon na przykład. Natomiast, o właśnie, jakaś taka zimna oranżeria, jak to dawniej mówiono. No nie każdy z nas ma pomarańczarnię w dzisiejszych czasach, no ale niektórzy już sobie takie właśnie okna, ładne witryny tworzą. Więc właśnie taki chłodniejszy fragment mieszkania, czy właśnie jakiś taki zabudowany balkon, gdzie temperatura nie wynosi 20 stopni, tylko powiedzmy 15, 13, może nawet 10. Byłby no po prostu wyłączmy kaloryfery. No. Chcemy mieć choinkę, jakoś musimy za to zapłacić. No więc mówię... I oszczędniej będzie. Musimy podjąć tę decyzję na samym początku, prawda? Bo nawet jeżeli zakręcimy kaloryfery, no to jednak musimy tę ciepłą odzież jakąś nabyć, czy też posiąść, żebyśmy mogli wytrzymać przy tej choince, nawet rozgrzewając się, śpiewając kolędy. No w każdym bądź razie, jeżeli mamy taką choinkę z mocno przyciętym systemem korzeniowym, to im krócej ją będziemy trzymać w mieszkaniu, tym dla niej większa szansa, że przeżyje. Oczywiście taką choinkę trzeba podlewać. I to całkiem sporo. To zresztą widać, bo ta choinka najzwyczajniej w świecie właśnie traci wodę, tak? I im wyższa temperatura w mieszkaniu, tym ta utrata wody przez transpirację, czyli wyparowywanie z powierzchni liści, igieł, większa. To samo dotyczy tej trzeciej, można by powiedzieć, kategorii drzewek, a mianowicie takich, które są od razu, od początku prowadzone w doniczkach. I w takim przypadku szansa przeżycia choinki jest największa. No mnie się kilkakrotnie udało uratować nawet taką z przyciętymi mocno korzeniami. Stała przy oknie balkonowym, przykręcony kaloryfer, codziennie podlewana i po 10 dniach została wystawiona do ogrodu. Można. Można, da się, tak. Także trzy rzeczy. Niska temperatura, podlewanie i stosunkowo krótki, możliwie krótki okres przechowywania w ciepłych warunkach domowych. To jest klucz do sukcesu. A jakie znaczenie w ratowaniu choinki ma uczucie, jakim je darzymy? Czy emocje grają rolę w zajmowaniu się rośliną? No niektórzy twierdzą, że tak. Ja tutaj byłbym sceptyczny i raczej twierdziłbym, że ta metafizyka jest związana z tym, że w momencie, kiedy lubimy rośliny, to dbamy o nie szczególnie serdecznie i dobrze. Natomiast kiedy ich nie lubimy, no to cóż, no zapomnimy podlać, postawimy nie tam, gdzie trzeba i myślę, że to raczej w tym należy upatrywać sukcesu niektórych i porażek innych na polu ogrodnictwa. A co jeżeli sprawa wydaje się przegrana? Jeżeli tej choinki już sporo brakuje, jeśli igły leżą na podłodze, na dywanie, czy da się to jeszcze uratować? Czy jakieś implanty można wstawić? Nie wiem, czy te igły się jakoś przyjmą, no gdyby je odpowiednio dobrze przyłożyć, przykleić, no tu obawiam się, żywice, tu obawiam cokolwiek. Się jesteśmy bez szans, znaczy możemy się bawić. Niech pan da trochę nadziei. Możemy się bawić w twórczość, ale to już będzie raczej sztuka niż nauka, bym powiedział. Może warto tę sztukę wykonać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, trzymam kciuki. Czekam na Państwa propozycje dotyczące tego, jak wykorzystać choinkę na przykład jako mebel albo instalację artystyczną, tudzież dekorację karnawałową. marcin.gutowski@polskieradio.pl to mój adres e-mail, a 71335 to numer, pod który można wysyłać krótkie wiadomości tekstowe. No, przy takiej choince można by się pobujać. A przy czym najbardziej lubią się bujać miśki? O tym redaktor Michał Olszański. No oczywiście, że lubię się pobujać i taki utwór, który mi się bardzo kojarzy z karnawałem, to jest zespół 10cc. Troszkę takie ładzone, popowe, uczesane reggae, ale idealnie pasuje do zabawy. I don't like reggae, I love it. down the street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Silver chain, he said, I'll give you $1. I said, you've got to be joking, man. It was a present from my mother. He said, I like it, I want it, I'll take it off your hands and you'll be sorry. You cross me, you better understand that you're alone. Me say, would you like something harder? She said, I got it, you want it, my harvest is the best, and if you try it, you'll like it. I'm wallowing a dreadlock holiday. Lista w środowe południe. Beznadziejny pomysł. Albo nonsens, albo proszę niczego nie zmieniać, naprawdę, bardzo proszę. Albo chyba zwariowaliście. Albo wykluczone, osobiście poprowadzę orszak protestacyjny przed Trójką. Cóż, nie mogę powiedzieć, że nie spodziewałem się takich wiadomości od państwa. Są zresztą i ostrzejsze, no ale nie brakuje też głosów odmiennych. Środa wolna. Jestem za. To pani Agata. A pan Łukasz na przykład wyznaje. Dla mnie lista może grać codziennie. Głos Helen i Niedźwiedzia działa na mnie kojąco. No to też jest jakiś pomysł na noworoczną zmianę. Co państwo na to? Proszę pisać na marcin.gutowski@polskieradio.pl lub wysyłać krótkie wiadomości tekstowe pod numer 71335. Dzwonić nie należy, no chyba, że ktoś ma ważną informację, wtedy pozostaje reporter Trójki. Ale to rozwiązanie zdaje się nie dla wszystkich. Tak, wiadomość. Ja chcę z tobą porozmawiać. Jaką wiadomość zostawić? No ale półgłówki. 5, 6, 7, 8. Ale jaką wiadomość? Ja myślałam, że ja z kimś będę mogła porozmawiać. Mam na imię Danuta. Też mam coś do powiedzenia na ten temat. Drodzy słuchacze, jutro wszystko wróci do normy. Obiecujemy. Tymczasem dziś jeszcze chwila szaleństwa. Tequila vas, la romanza te patrias. Tutti frutti tequelas, tequila vas. Tequila vas, la romanza te patrias. Я пришел до тебе и зачел мой спич. Ты different from столичная бич. Диджей буржуй, грайт in this bar. Танцуй, моя ром, не сижу, кажется, шукаю, кичи-кичи. Запевам песню для тебя. Give you to different, ты чилак, окна небе. Сподобалась мне, ты принцесса, король. Твоя черная очи, beautiful, beautiful. Тижа на соте кера, балала тембера. Tutti frutti tequelas, tequila vas, tequelas, tequila vas, le romenza te patria. Jeszcze mi grać. Пусть всегда будет солнце, будет небо, будет мама, будет тата, будет мама, будет небо, будет солнце, будет свадьба. Чижа на соте кера, палала тембемера. Чижа на соте кера, палала тембемера. Tu Trójka, 38 minut po 18, to świąteczna, mocno specjalna audycja, w której dziś mówimy o tym, co by było, gdyby. O to, co może nas zaskoczyć w nowym roku, zapytałem doktora Olgierda Annusewicza, politologa z Uniwersytetu Warszawskiego. Ale takie największe zaskoczenie, jakie mógłbym sobie wyobrazić, to decyzja wyborców. Wyborcy wyrzucają z Sejmu PiS i Platformę. Obie partie mają poniżej 5%, nie dostają się do parlamentu. Proszę państwa, ja chyba pęknę. Jest mi tylko z tego powodu przykro i wyciągnę z tego odpowiednie wnioski. Dlaczego? To jest, uważam, nie fair. Głosy dzielą się równo pomiędzy SLD i Twój Ruch, ale partie te nie chcą zawiązać ze sobą koalicji i negocjują umowę koalicyjną z trzecim ugrupowaniem, które jak zwykle dostaje się do Sejmu, czyli z PSL-em. Zaiste byłoby zabawnie, gdyby doszło do takiej właśnie układanki. To jest jakiś chichot potwornych historii. Rzeczywiście rozwiązanie polityczne jest możliwe. To Polek i Polaków podziękowanie za waszą służbę i poświęcenie. To najbardziej podstawowe prawo obywateli. Prawo do wyłaniania władzy w drodze wyborów. Myślę, że jesteśmy tu wszyscy dorośli i możemy pewne rzeczy zakładać. To jest tak w państwach demokratycznych i o to nie ma co mieć pretensji. Co musiałoby się stać, żeby taki scenariusz mógł zaistnieć? Jak musiałyby nas te dwie największe partie rozczarować, żebyśmy wyrzucili je z Sejmu? No one przede wszystkim musiałyby nas wkurzyć. My świetnie znamy... Nie wkurzają nas już od jakiegoś czasu? My świetnie znamy PiS, my świetnie znamy Platformę. Jak ktoś nie lubi PiSu, to nie lubi PiSu na zabój. Jak ktoś nie lubi Platformy, to nie lubi Platformy na zabój. Natomiast no, na razie jeszcze jest taka grupa wyborców, która te ugrupowania kocha, tak jak nie kocha ich przeciwników. No ale z drugiej strony mamy 50 kilka procent obywateli, które albo nie uczestniczy w wyborach, albo głosuje na inne ugrupowania niż te dwa, które wymieniłem. No i jeśli politycy nie przystępują, to może dojść do sytuacji, w której wkurzeni Polacy powiedzą Platformie i PiS-owi to, co powiedziano AWS-owi Unii Wolności. Raptem 13, a no, jak będą wybory, to będzie to 14 lat wcześniej. Więc takie sytuacje w polskiej polityce się zdarzały. Nie jest w związku z tym wykluczone, że się zdarzyć nie mogą. No, a co by było, gdyby miał miejsce odwrotny scenariusz i gdyby okazało się, że po wyborach Platforma i PiS są zmuszone do współpracy? Cieszę się, że będą współpracować. Tędy droga. Po pierwsze, zgodzę się z Donaldem Tuskiem. Jestem, muszę powiedzieć, pod dużym wrażeniem prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Panowie sami wyjaśniają swoje sprawy i tyle. Dla nas sprawa jest zamknięta. Czy to jest do wyobrażenia w ogóle, że Platforma i PiS rządzą razem? Jakby sięgnąć do doświadczeń międzynarodowych, to tak, na przykład w Niemczech istnieje taka instytucja tak zwanej Wielkiej Koalicji, w których to właśnie CDU-CSU rządzi wspólnie z SPD i nieraz tak bywało i pewnie jeszcze nieraz będzie. W Polsce taka sytuacja jest niezmiernie trudna i moim zdaniem, tak jak ten pierwszy scenariusz jest możliwy w promilu, tak ten jest moim zdaniem prawie w ogóle niemożliwy, dlatego że konflikt polityczny w Polsce nie jest konfliktem interesów, nawet nie jest konfliktem programów partyjnych, w sensie, że jedna partia chce obniżać podatki, a druga je podwyższać. To jest bardzo silny konflikt emocji, relacji, które pomiędzy liderami występują. To jest konflikt, który ujawnia się na przykład kompletnym brakiem komunikacji. To może największym zaskoczeniem tego roku mogłoby być to, że konfliktu nie będzie, przynajmniej nie będzie on tak ostry, albo będzie odbywał się na innych zasadach, albo może konflikt będzie, ale też będzie komunikacja. No to byłoby rzeczywiście spore zaskoczenie. Ale szczerze mówiąc, chyba bardziej wierzę w to, że Polacy wyrzucą z Sejmu PiS i Platformę, niż w to, że... Politycy będą ze sobą rozmawiać? Niż to, że te dwie partie się będą potrafiły ze sobą dogadać. To zaiste dość znamienne, ale to tak jak mówię, no poziom konfliktu osiągnął jest już bardzo blisko zenitu. Chociaż rzeczywiście, gdyby doszło do sytuacji, w której po wyborach tworzy się koalicja Platforma PiS, byłby to zaiste rechot losu, ale wydaje mi się, że żeby to w ogóle było możliwe, to musi minąć jeszcze trochę lat. W tym razie byłoby miło, gdyby politycy nas jednak zaskoczyli w tym roku. No najbardziej byłoby miło, gdyby na przykład obniżyli nam podatki VAT. Bardzo bym był chętny. Gdyby na przykład podnieśli nam stopę wolną od podatku od lat niewaloryzowaną. Gdyby na przykład się jeszcze okazało, że są w stanie swoimi działaniami obniżać bezrobocie, a jednocześnie sprawić, żebyśmy lepiej się rozwijali jako państwo. To by mnie najbardziej zaskoczyło, ale i jednocześnie ucieszyło. Zaiste. Byłoby to zaskoczenie. Pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem przed nami karnawał. A przy czym bawi się redaktor Artur? Najbardziej ulubiony karnawałowy przebój to jest Diridonda. To jest chorwacka piosenka zespołu Novi Fossili, nazywanego chorwacką Abbą. To mi się najbardziej podoba, a jeszcze bardziej mi się podoba ta piosenka w wersji słowackiej. No bo jest kompletnie z kosmosu. A, jeszcze bardzo mi się kojarzy tanecznie muzyka z filmu Gwiezdne Wojny. Bo ja mam takich znajomych, którzy zawsze jakoś w środku nocy, w czasie Sylwestra, jak już wszyscy mają dosyć tańczenia, to oni włączają muzykę z Gwiezdnych Wojen i każą do tego tańczyć. Przy takich melodiach wiruje Artur Andrus. Wyobrażają sobie Państwo to? Propozycje choreografii proszę wysyłać na marcin.gutowski@polskieradio.pl lub za pomocą krótkich wiadomości tekstowych pod numer 71335. Redaktor Andrus niestety nie zechciał zdradzić układu, ale że tańczyć potrafi, wiadomo przecież nie od dziś. Jesteśmy w samym centrum Betlejem na placu Żłóbka. Obok nas ogromna choinka, która stoi przed kościołem Bazyliką Bożego Narodzenia. Świetnie by było, gdyby każdy miał możliwość chociaż raz tutaj przyjechać do Betlejem. Roni Tabasz, Betlehem. Kocham duży polski. Mam mój sklep blisko Bazylika Narodzenia. Mój dziadek otwarł nasz sklep 85 lat temu. Dziadek pierwsze pokolenie. Tata, drugie pokolenie i ja, trzecie pokolenie, to samo sklepiem. Betlejem jest rdzennie miastem chrześcijańskim, ale niestety jego demografia zmieniła się. Wielu chrześcijan wyjechało. Szukają może trochę innej okolicy. My name is Jack Jackaman. We are near the Church of Nativity. Nazywam się Jack Jackaman. Znajdujemy się nieopodal Bazyliki Narodzenia. W naszym warsztacie wykonujemy figurki z drzewa oliwnego. Rzeźbimy wszystkie możliwe rodzaje szopek. Takie warsztaty stolarskie to specjalność chrześcijan z Betlejem. Zresztą jest to jedna z głównych gałęzi gospodarki miasta, zaraz po hotelach i restauracjach. Od tych warsztatów zależy przetrwanie wielu tutejszych rodzin. Turyści przybywają do Betlejem przez cały rok. Przybywają z całego świata i niezależnie od pory roku chcą kupować świąteczne pamiątki, więc nie przestajemy pracować nawet na chwilę. Rzeźbimy przez cały rok, bo tu w Betlejem Boże Narodzenie jest codziennie. Więcej osób na pewno chciałoby znaleźć pracę. Społeczeństwo miasta jest raczej młode. Młodzież szukająca przyszłości. No ale niestety niektóre czynniki otaczające to miasto, zwłaszcza ten separacyjny mur, wpływają negatywnie i wręcz depresyjnie dla osoby tutaj mieszkające. My name is Saliba Bandak, I'm from Bethlehem. I work in the souvenir store. Nazywam się Saliba Bandak, pracuję w sklepie z pamiątkami. Generalnie żyć w Betlejem jest bardzo ciężko. Młodzi ludzie po skończeniu szkół czy uniwersytetów nie mają tu zatrudnienia. To małe miasto i nie ma wystarczającej liczby miejsc pracy, a wyjechać trudno przez całą tę okupację i mur, który nas otacza. Nie można nawet spokojnie dojechać do pobliskiej Jerozolimy. Nie mówię, że do pracy, ale nawet w odwiedziny. Nie każdy dostaje zezwolenie, żeby chociażby odwiedzić tamtejsze święte miejsca. Tak to jest, taki jest charakter tego miasta. Możemy zobaczyć ten kontrast, który myślę, że jest charakterystyczny dla całego kraju i regionu wręcz. Piękne hotele, które mogłyby być zaklasyfikowane na pięciogwiazdkowych, stoją zaraz obok, no niestety niezbyt ciekawie wyglądającego obozu dla uchodźców. Salam, marhaban. Hello. It's what we called sardine room. Nazwaliśmy takie miejsce pokój sardynek. Betonowa komórka, 3 na 3 metry dla jednej 6-7-osobowej rodziny. Urodziłam się w jednym z takich domów. Idziemy teraz do domu Abu Sharifa. On pamięta przesiedlenia z 1948 roku. Nazywam się Abdelkader Hadel El-Laham. Mam 91 lat. Pochodzę z wioski Bet Atab pod Jerozolimą. W 1948 pojawili się tam izraelscy żołnierze i zginęli pierwsi mieszkańcy wioski. Baliśmy się o swoje życie i musieliśmy uciekać. Od początku wiedziałem, że nie będzie dla nas powrotu. Przecież jeśli coś jest odbierane siłą, to siłą musi zostać odzyskane. I mam nadzieję, że tylko wszystko będzie szło ku lepszemu i sytuacja się bardziej ustabilizuje. Betlejem jest przecież bardzo starożytnym miastem i możemy naprawdę dotknąć tej historii. Bazylika Narodzenia, która powstała w IV wieku, stoi w miejscu, które było czczone od I wieku. Ksiądz dr Zbigniew Grochowski, biblista. Chociaż w II wieku, a więc 100 lat po Chrystusie, cesarz Hadrian chciał kult tej szczególnej groty zniweczyć i zasadził w tamtym miejscu święty Gaj ku czci Boga Adonisa, to jednak dokonał czegoś pozytywnego. Przykrył bowiem święte miejsce, dzięki czemu kolejne 200 lat później, a więc na początku IV wieku, wystarczyło usunąć święty Gaj, by znaleźć resztki tej groty, pamiątki pierwszych chrześcijan właśnie czczących to miejsce. Więc archeologia nam potwierdza to, co mówi Biblia. Teraz ja śpiewam dla was. Lejla tel milad, la noc narodzenia. Lejla tel milad, yuma halbudu. Lejla tel milad, tuzhirul ardu. Lejla tel milad, ينبت الحب ليلة الميلاد يمحى البغض. Zapraszam wszystko polskie, zapraszam do Betlehem. Drugi dom dla was. Pozdrawiam wszystko Polaki. I tak niespodziewanie przenieśliśmy się do Betlehem, gdzie, jak słyszeliśmy, święta trwają przez cały rok. Ale do tańczącego redaktora Andrusa jeszcze wrócimy, obiecuję. Next up, Choreografia jest znana, donosi anonimowy słuchacz. To po